To wróg, kubram wróg, zaczynaj z niczy. Strach i gwałt, strach, zdrada w tajemnicy. By złamać opój, pochwycić wiatr, zdetać. Ojczyzna na kolanach, to zamach, by szedła w ogniu piekła. Za nią, chłop przemalowany barsz. Ludzie nie woli, okopany w zgiełku, giełku starsz. Kuk wystrzał w nich słabi odwagę z piersi. Na pochybę wrogom wolnym jest się też po śmierci. Chcieli nas zdeptać, nie dać nam przetrwać. Okraść z marzeń i zepchnąć przepaść. Zabić przyszłość bramką, wyrwać synów matką. Kraj już nie nasz, mamy tylko siebie. Alarm! Chcą zamordować nadzieję. Łzy już zamarzły, wiatr zimny wieje. Czas powstać. Chcą zamordować nadzieję. Czas powstać. Chcą mordować nadzieję. Chcieli nas zdeptać, nie dać nam przetrwać. Okraść z marzeń i zepchnąć przepaść. Zabić przyszłość bramką, wyrwać synów matką. Kraj już nie nasz, mamy tylko siebie. Alarm! Chcą zamordować nadzieję. Łzy już zamarzły, wiatr zimny wieje. Czas powstać. Chcą zamordować nadzieję. Czas powstać. Chcą mordować nadzieję. Hej, strzelcy, wraz nad nami orzeł biały, a przeciw nami śmiertelny stoi wróg. Wnet z naszych strzelb piorunne zaćmią strzały, a lotem kul kieruje zbawca Bóg. Więc gotuj broń i kule bij głęboko. O ojców grób, bagnetu na ostal, na odgłos trąb twój sztuciec bierz na oko. Hej, paśno strzel i w łeb lub serce pal. Hej ho, hej ho, strzelecka trąbko graj, na cel i rąb, i w łeb lub serce pal. Hej trąb, strzelecka trąbko graj, na cel i rąb, i w łeb lub serce pal. Chcą zrywać kadany z nią, przez nią i dla niej, uśmiechem witać gładko, szybko śmierć. I tylko słodyny wciąż się przedłucha, by dobrowolny poddać się eutanazji ducha. A chłopcy malowani, by dużo mają wiary, pójdą pod osłonem, nie będzie łez. Są sztandary, a krew zabarwi na wzór polskiej flagi biały śnieg. Chcieli naszych synów oddać katom. Opór, nie ma zgody na to. Opór, wolą zginąć walcząc. Opór, za wolność naszą. Wzrósł liściem bór, więc górą wiara strzelcy. Masz w ręku broń, a w piersiach święty żar. Hej, wrogi tu, a nurze tu wisielcy. Od naszych kul nie schroni kniaźni car. Raz przecież już zabrzmiały trąbek dźwięki. Lśni polska broń jak złoty kłosów łam. Dziś spłaci mu łzy sióstr, matek i wdów jęki. Hej, baśność cel i w łeb lub serce pal. Hej trąb, strzelecka trąbko graj, na cel i rąb, i w łeb lub serce pal. Hej trąb, strzelecka trąbko graj, na cel i rąb, i w łeb lub serce pal. Chcesz z zniszczyć nas. Oszukać chcesz nas, czule, pluję ci w twarz. Za morze twoich łask amnestyją twą obwiniem nasze kule. Odpowiedź da huk armat, kurków trzask. Do Azji precz, potomku Dżingis Hana. Tam naród twój, tam ziemia carskich hal. Nie dla ciebie ziemia krwią naszą tu zlana. Chybaż to sel, a w łeb lub serce pal. Hej trąb, hej trąb, strzelecka trąbko graj. Na cel i rąb, i w łeb lub serce pal. Hej trąb, hej trąb, strzelecka trąbko graj. Na cel i rąb, i w łeb lub serce pal. Śmierć, tu Polska jest, tu zginiesz i twe hordy. Luby naród w pień, precz wytnij, wyciec zgnieć. O Boże nasz, o Matko z jasnej góry, wysłuchaj nas, niech kornał zaj żal. Przebłaga cię, niewoli zerwij sznury. Hej, baś to cel i w łeb lub serce pal. Hej, trąb, hej, trąb, strzelecka trąbko graj. Na cel i rąb, i w łeb lub serce pal. Hej trąb, hej trąb, strzelecka trąbko graj. Na cel i rąb, i w łeb lub serce pal. Dnia 6 lutego z rana wyruszyłem przez Sławków do Maczek. Stanąwszy tam ze smutkiem, dowiedziałem się, że tam nieprzyjaciela nie zastałem, bo wszystkie siły moskiewskie skoncentrowały się w ilości 300 ludzi w Sosnowcu. Sadziwszy więc piechotę i kawalerię, na pociąg do Sosnowca pojechałem. Przybyłem tam około godziny 1 w nocy. O wiorstę od stacji wysadziłem konie i ludzi z pociągu. Rozkazałem, aby środek mojej siły tworzyli kosynierzy, na prawym zaś i lewym skrzydle szli strzelcy w tyralierów rozsypani. Sam z kawalerią ustawiłem się od strony granicy pruskiej, poza dworcem kolei żelaznej, gdyż tam w razie naszego zwycięstwa spodziewałem się, że Moskale rejterować będą. Pomimo ciemności nocy, o godzinie 12:30, wszyscy stanęli do boju w przeznaczonym miejscu i równocześnie pierwszy atak został wykonany. Póki piersi nie rozerwie czas od kuli z imieniem jednego z nas, póki się serce dzikie rwie do walki na przegranej pozycji, musi to nam wystarczyć. Tyle odwagi, krwi, determinacji, tak mocno kochać wolność, tak bardzo ją stracić. Kocham was bracia, kocham cię matko, śmierć jak kromka chleba, dziś umiera się łatwo. Pod Cieszkowskim padł koń i sam w prawą rękę postrzelony został. Pomimo to nie zszedł z placu boju i z niewypowiedzianą zapalczywością i bohaterską odwagą trzy ataki na obsadzone nieprzyjacielem budynki wykonywał. Lecz ciągłym zabójczym ogniem parzony nie mógł dłużej wytrzymać. Sam więc w krwi zbroczony przybył do mnie z raportem, że sam jeden pozostał. Uszykowawszy wiarę na nowo do szturmu, z równą zapalczywością wykonany został. Wkrótce drzwi wyłamane zostały i budynki zdobyte. Na tym się skończyła krwawa rozprawa naszej wiary.